Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry, czwartek, 16 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. I wraca sprawa katastrofy smoleńskiej. MON prosi na to o pomoc w wyjaśnieniu jej przyczyn. Piraci drogowi już powinni trzymać się za kieszeń, mogą zapłacić wyższe składki na OC. W Pjongczangu znów Mazurek Dąbrowskiego po raz drugi dla Macieja Kota. Polska poprosi NATO o pomoc w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej. Chce m.in. współpracy z ekspertami i wsparcia przy prowadzeniu badań. Informuje o tym szef MON, który w Brukseli brał udział w spotkaniu z ministrami obrony państw sojuszu. Antoni Macierewicz mówi, że na temat katastrofy Tu-154M rozmawiał z naczelnym dowódcą połączonych sił zbrojnych NATO w Europie oraz z brytyjskim ministrem obrony. Szef resortu obrony nie zdradza szczegółów, mówi natomiast o tym, jakiego wsparcia oczekuje. Pełnej współpracy przede wszystkim w dziedzinie przekazania wszystkich informacji, jakie zarówno NATO, jak i poszczególne państwa w tej materii posiadają, jak i współpracy technicznej w badaniach. Minister dodaje, że szczegóły zostaną dopiero ustalone. Przypomnijmy, w ubiegłym roku MON utworzył podkomisję do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Piraci drogowi mogą zapłacić wyższe składki na OC. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada udostępnienie ubezpieczycielom danych o mandatach otrzymywanych przez kierowców. Mogą one wpłynąć na wysokość składek ubezpieczeń komunikacyjnych. Dziś nawet drobna stłuczka może podnieść składkę OC. Zdaniem rzecznika finansowego Aleksandry Wiktorow to nie do końca sprawiedliwe. Wyższe składki powinni płacić ci, którzy często dostają mandaty za poważne wykroczenia drogowe, mówi Wiktorow. Jeżeli ciągle na przykład przekraczają prędkość, tam, prawda, linię ciągłą i tak dalej, to więcej narażają na niebezpieczeństwo. Aby tak się stało, ubezpieczyciele musieliby wiedzieć, kto jest niebezpiecznym kierowcą. To wymaga zmian w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, ale już zapowiada je rzecznik resortu cyfryzacji Karol Menz. Zakładamy, że pod koniec marca przyszłego roku ubezpieczyciele będą mieli dostęp do tego typu informacji. W ostatnich 10 latach instytucje finansowe straciły na ubezpieczeniach komunikacyjnych około 6 miliardów złotych. To petycja w obawie przed smogiem i w trosce o zdrowie seniorów. Emerytka z Opola chce, aby prezydent miasta kupił wszystkim starszym osobom w mieście maski antysmogowe. Anna Słek zaczęła w tej sprawie zbierać podpisy i przekonuje, że to właśnie seniorzy są najbardziej narażeni na skutki wdychania fatalnej jakości powietrza. Jak dodaje, wielu o zagrożeniu nie wie, a ponadto wielu nie stać na specjalną maskę. Tak jak patrzyłam w internecie, taka maska 200 zł jak nic. No jednorazówki za 3 zł, no nie spełniają swojej roli, no nie będziemy się oszukiwać. No ja też potrzebuję takiego wsparcia, ponieważ te emerytury nie są takie ogromne. Pani Anna dodaje, że przez smog wielu seniorów cierpi na bóle głowy, zapalenie spojówek, mają także problemy z oddychaniem. Niech zwrócą uwagę, że jesteśmy, że potrzebujemy wsparcia, że to nie jest tak, że można nas otruć i cichutko poumieramy, bo będziemy pierwsi umierać. Już mamy problemy zdrowotne i dlatego postanowiliśmy się bronić, może w ten sposób. Petycja ma trafić do prezydenta Opola za kilka tygodni. Ratusz deklaruje, że nie skreśla na wstępie żadnego pomysłu. Smog tymczasem nie daje wytchnienia. Dziś najgorzej jest w centralnej i południowej Polsce. Nieco lepiej na północnym wschodzie i na Pomorzu. Smogowy raport w serwisie Trójki za godzinę. A teraz w serwisie tragiczny wypadek w Dolinie Aosty na północy Włoch. Podczas wspinaczki lodospadem zginęło 4 włoskich alpinistów. Prawdopodobnie wysoka temperatura sprawiła, że lód oderwał się od ściany. Marek Lenert. Lodospad Bonane, co znaczy szczęśliwego nowego roku, należy według ekspertów do najłatwiejszych w tej części Alp. Można do niego dotrzeć w ciągu 5 minut marszu z miejscowości Gressonay-Saint-Jean. Na wspinaczkę wybrało się 5 mężczyzn. 4 zginęło na miejscu. Uratował się tylko ten, który pozostał w tyle. Są trudności z przetransportowaniem ciał 4 ofiar z powodu zagrożenia lawinowego. Spowodowane ono jest wysoką temperaturą. W momencie wypadku na lodospadzie było prawie 11 stopni powyżej zera. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec znów Mazurek Dąbrowskiego już po raz drugi w ostatnich dniach dla Macieja Kota w dalekim południowo-koreańskim Pjongczangu. Polski skoczek wygrał dzisiejszy konkurs, drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Niemiec Andreas Wellinger. Mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna na 6 ocenił start polskich skoczków w azjatyckich konkursach Pucharu Świata i jest spokojny o formę biało-czerwonych podczas mistrzostw globu w Lahti. W rozmowie z TVP Info podkreślił dobrą formę naszych czołowych zawodników, w tym Macieja Kota. Udowodnił i pokazał, co jest wart już nie pierwszy raz. Cieszę się bardzo, że takich mamy skoczków. Ten konkurs pokazał, co jesteśmy warci. Oczywiście Kamil Stoch, jak i pozostali, to są zawodnicy bardzo doświadczeni. Mistrzostwa Świata w Lahti rozpoczną się w środę. A to był serwis Trójki.

W mojej poprzedniej pracy, a pracowałam w jednym z ministerstw, imieniny i urodziny były bardzo ważnymi dniami. Polegało to na tym, że pani Kasia, Basia i Grażynka zapraszały do siebie do gabinetu i była kawa, ciastka. O imieninach w pracy za kwadrans opowiemy o blokowych aktywistach, którzy wiecznie w oknie mają oko na wszystko i potrafią wezwać policję albo straż miejską. Ma to plusy i minusy. W momencie, kiedy wracałam od pacjenta o godzinie 24, okazało się, że czeka na mnie patrol policyjny, nieprzypadkowy, wezwany przez jednego z życzliwych mieszkańców, urażonego tym, że zaparkowałam przed jego blokiem. I o tego rodzaju aktywności podwórkowej porozmawiamy za pół godziny. Czym się różni wędlina od kiełbasy i dlaczego wędliny bywają niezdrowe? Czerwone mięso wysoko przetworzone, czyli też w postaci wędlin, to badania są jasne, że jest rakotwórcze. Także my raczej powinniśmy unikać takich wysoko przetworzonych wędlin. O tym jeszcze przed 17. Po 17 połączymy się z Pawłem Drozdem, który jest już na pokładzie jachtu Selma i opuszcza Amerykę Południową w drodze na Antarktydę. Będzie także Biegam, bo lubię o 17.20 i przedmeczowa relacja ze stadionu Legii o 18.35, a mecz z Ajaxem o 20.45. Ucieczka do lepszego życia. To tytuł dzisiejszego reportażu. Rzecz będzie o Ukraińcach pracujących w Polsce. Czytałam na internecie, po co tu przyjeżdżają, i tak tej pracy nie ma. Ukraińcy zabierają pracę u Polaków. Dobra, ale Polacy też wyjeżdżają do Niemczech, do Anglii i też są obcymi. Tylko że tutaj, w Polsce, Ukraińcy zabierają tą pracę, którą Polacy po prostu nie biorą. Ucieczka do lepszego życia. Reportaż o 18.15. I jeszcze Henryk Sytner także się pojawi w audycji popołudniowej dziś czwartek. Tak więc dziś informacje dla narciarzy, informacje o sytuacji w krajowych kurortach narciarskich. To mniej więcej o 17.35. No, 40 może. A w tej chwili 12 minut po 16.00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. I Halinka już przy telefonie 22 i 7 trójek, mailowo zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie, a zaczniemy od emerytur naszych, tych w przyszłości, które będziemy dostawać i na co liczymy i czy mamy plan B. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam. Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Ania Rusowicz i Mitch & Mitch Orkiestra. W co mam wierzyć? To nasza piosenka dnia. W sprawie emerytury pan Tomasz napisał: plan jest prosty. Na emeryturze nie będę już pracował w nadgodzinach. 8 godzin i do domu, wszak będę już na emeryturze. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Jakie będą emerytury za 30 lat? Strach pytać. Czy młodzi ludzie wchodzący dopiero w dorosłe życie myślą o swojej przyszłości? Wydaje im się na pewno odległa, ale może są bardziej przewidujący niż rodzice, jednak zabezpieczają się przed perspektywą niskiej emerytury. Z 30-latkami rozmawia Ewa Dudzińska. Czy państwo, mając małe dziecko, przed sobą mnóstwo lat życia pięknych, w ogóle myślicie o tym, że kiedyś przyjdzie emerytura i jaka ona będzie? Myślimy tylko, że może to nie nadejść. Jak to nie nadejść? Słyszeliśmy, że ci, co nie przepracowali 15 lat, to nie dostaną emerytury. Bardziej się opłaca pracować bez etatu, a dostawać więcej? Najlepiej to jest, jak samemu się odkłada. Znaczy odkłada, bardziej inwestuje. Tak. Pani przedsiębiorcza jest. No a w co można? Czy w naszym przypadku tak. Teraz myślimy o zmianie mieszkania? A mamy już kawalerkę. Mierzyliśmy się z tym problemem, czy sprzedać i kupić drugie. No i tak zrobiliśmy, że zostawiamy tą kawalerkę, żeby sama się spłaciła, a to jest zawsze zabezpieczenie na przyszłość. 30-latkowie rozpoczynający swoją karierę zawodową powinni pamiętać o dwóch rzeczach. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, członek Rady Nadzorczej ZUS. Wysokość emerytury zależy od wpłaconych składek i dalszego oczekiwanego czasu życia i pobierania emerytury. To znaczy, że muszą zadbać o to, żeby regularnie płacić składki. Oznacza to, że muszą mieć ujawnione dochody z pracy. I po drugie, muszą być przyzwyczajeni do tego, że będą pracować długo. Będąc teraz w roli takiego młodego Polaka, bo nim nie jestem, nie wiedziałabym, w którą stronę pójść, żeby sobie zapewnić tą emeryturę w miarę godną. Drugi filar, trzeci filar, czy wyjechać za granicę, bo niektórzy młodzi o tym myślą, żeby tam zarobić, a na emeryturę ewentualnie wrócić do Polski, żeby tą emeryturę sobie podwyższyć. No świat przed nimi stoi otworem nadal. Wie pani, największym grzechem na dobrą sprawę od 99 roku, czyli od zreformowanego systemu ubezpieczeniowego. Andrzej Strępski, ekspert niezależny. To jest niestety całkowity brak jego stabilności. Nie wiedzą ani młodzi ludzie, nie wiedzą do końca pracodawcy. Jakiekolwiek planowanie życia jest niesamowicie utrudnione. Mam 85 i jak miałem ich wiek, to też nie myślałem. W ogóle nie myślałem, że dożyję do 2000 roku. No ale udało się. No się udało. Ten moment przejścia na emeryturę, jeżeli chodzi o standard życia, czy to jest duży szok? Mam. Ja nie pytam, ile pan ma. Nie, ja nie mówię. Tylko chodzi o zmianę w życiu. Jest odczuwalna. Trzeba się zupełnie inaczej gospodarować. W tej chwili troszkę mi łatwiej, bo samochód sprzedałem, a tak jak był samochód, to było już bardzo tak momentami... Na styk? Tylko tak. Ale nie dziwię się młodym, że oni nie myślą o tym. Mają rację. Po co się mają zadręczać? Nie licząc na to, jaka będzie emerytura w przyszłości, już sobie coś tam robić. Albo odkładać w skarpetkę, albo drugie ubezpieczenie. Wygospodarowanie oszczędności jest trudne. W związku z tym, czym wcześniej rozpoczniemy oszczędzanie, tym lepiej. Ale jakie oszczędzanie? Gromadzić oszczędności możemy na kilka sposobów. Najbardziej powszechny to kupienie mieszkania, dwa pokoje, może nawet kawalerkę na początku. Kończymy karierę życiową, zawodową, mając trzypokojowe, większe mieszkanie i przechodząc na emeryturę, powiedzmy duże mieszkanie, sprzedajemy, kupujemy dwa mniejsze, w jednym mieszkamy, a drugie wynajmujemy i stanowi to dodatek do emerytury. Raptem okazuje się, że jesteście już na tej emeryturze i dostajecie powiedzmy 1/3 w najlepszym razie pieniędzy. I jak tu żyć? Jak uda nam się spłacić te dwa mieszkania do emerytury i jak będziemy dostawać malutkie pieniążki, to sprzedamy te dwa mieszkania. Pieniążki będą, myślę, że spore na to, żeby gdzieś spokojnie sobie żyć. Ale może się okazać, że za lat 20-30 będzie nas o 5 milionów mniej i nagle wszyscy emeryci będą chcieli sprzedać mieszkanie duże, żeby mieć pieniądze na godziwe życie do końca. I będzie nadpodaż tych dużych mieszkań na rynku, tylko chętnych na te duże mieszkania nie będzie. No, różne są scenariusze. Jak będzie, tego nie wie nikt. No ale jaki państwo mają plan na stare lata? Eksperci radzą, by jeśli to możliwe, pozostać jak najdłużej na rynku pracy. To jest pewne. Efekty odczuje się nie tylko w emeryckim portfelu. Aktywny zawodowo człowiek jest również zdrowszy. Ewa Dudzińska z 30-latkami między innymi rozmawiała o planach emerytalnych. A propos tego, że człowiek zdrowszy, to jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o wędlinach i o tym, że wniosek można wyciągnąć taki, że wędliny, jedząc wędliny, raczej skracamy swoją emeryturę. Czyli ZUS zadowolony. Może istnieje jakaś szajka wędliniarsko-ubezpieczeniowa, podejrzewa pan Karol? Polska to jest kraj, w którym nie rozwiązano problemu skupu butelek, więc ja po prostu nie wierzę, czy będzie rozwiązany problem emerytur. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. W ubiegłym roku przepracowałem 9 miesięcy w państwowej firmie, która zajmuje się pomocą innym ludziom i zdominowanej przez kobiety. I byłem zaskoczony, że tam się nadal celebruje imieniny i urodziny i były to wielogodzinne imprezy, wystawne niekiedy, z ogromną ilością ciast, jakiegoś jedzenia dodatkowego. Nie było alkoholu, ale były kawy, herbaty, inne napoje. Urodziny również świętowano. Po prostu szok. I właśnie o tym teraz. Zapraszamy do trójki. Tort, domowe ciasto, ciasteczka i oczywiście kawa. Tak w niejednej instytucji wyglądają imieniny lub urodziny pracowników. Powiat jarociński będzie musiał się jednak bez tej celebry obejść, bo zarząd powiatu wydał oświadczenie, że jego członkowie nie będą obchodzić imienin ani urodzin w pracy. Za tym przykładem poszedł cały urząd. Wszystko dlatego, żeby nie dochodziło do nieformalnego przymusu składania życzeń szefowi. To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam! Dlaczego pan starosta zakazał obchodzenia urodzin i imienin w pracy? Były tutaj dyskusje na temat imienin, ktoś tu nawet pytał, kiedy ma starosta imieniny. Teodor Grobelny, starosta powiatu jarocińskiego. Uznałem, że powiem szczerą prawdę, że nie obchodzę imienin. Ustaliliśmy w ogóle, że członkowie zarządu nie będą obchodzić imienin i to, żeśmy prosili o przekazanie ewentualnie sugestię taką do naszych kierowników, dyrektorów jednostek podległych. Ten kamień serca, ten ciężar serca spadł i pracownikom, bo wtedy nie wiadomo, czy iść do starosty, do kierownika i składać te życzenia, czy nie składać. Po prostu już jest jasna rzecz, że nie obchodzimy, mają kłopot z głowy. Czy to jest relikt przeszłości, czy jednak nadal obchodzi się imieniny urodziny w różnych instytucjach? Na całym świecie jest tak samo. Stanisław Krajski, specjalista od Savoir Vivre. Są trzy formy, albo nikogo nie informujemy o tym w pracy i nie ma takiego obyczaju w pracy, albo obyczaj dla krajów bardziej zasobnych, że zaprasza się wybrane osoby, czy wszystkich, kto chce do jakiejś kawiarni czy restauracji zaraz po pracy, albo jeżeli jest taki obyczaj w firmie, jeżeli kierownictwo się zgodzi, no to obchodzi się jakoś krótko w pracy, tylko to jest kwestia wewnętrznych przepisów w firmie, obyczajów, no i tego, jak ten zespół pracowniczy jest ze sobą zżyty, bo jeżeli to ma być tylko taka proforma i wszyscy są niezadowoleni, no to nie ma sensu. W mojej poprzedniej pracy, a pracowałam w jednym z ministerstw, imieniny i urodziny były bardzo ważnymi dniami. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to co jakiś czas przemarsze ludzi z naręczami kwiatów chodzących po korytarzach. I jak się spytałam, o co chodzi, no to właśnie się okazywało, że jakaś pani Basia, Kasia, Grażynka mają imieniny. Także sam minister wyprawiał w swoim gabinecie dla dyrektorów. Przykład szedł od samej góry. Czy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy można obchodzić imieniny? Nie mamy nic przeciwko. Rzeczniczka warszawskiego ratusza Agnieszka Kłąb. Jeśli pracownik, który obchodzi dzisiaj imieniny czy urodziny, przyniesie na przykład cukierki, poczęstuje kolegów i koleżanki. Jeśli na tym się oczywiście kończy, innych sytuacji sobie nie wyobrażamy, ale też takich nie było nigdy. To zwykle polega na sympatycznym uściśnięciu dłoni, złożeniu życzeń, poczęstowaniu cukierkami i tyle, wracamy do pracy. A imieniny pani prezydent? Imieniny pani prezydent są akurat w sierpniu i najczęściej w czasie urlopu pani prezydent. Imieniny, owszem, przyszła jakaś delegacja z bukietem, czasami z jakąś książką jako prezentem. Ale to rozumiem, że był pan gdzieś szefem. No byłem, owszem. W jednej instytucji, którą kierowałem, wydałem zarządzenie, że każdy obywatel, który ma taką czy inną uroczystość, może otrzymać wolny dzień i listę podpiszę następnego dnia, bo ten wpadnie na kawę, jak raz to dobrze, jak drugi raz to też dobrze, ale jak trzeci, to jest totalna dezorganizacja w pracy. Obyczaj, jeżeli jest rozsądnie wprowadzany, jest dobry. Podnośniki etykiety biznesu nawet go zalecają, bo jest to element integrowania zespołu pracowniczego, a zintegrowany zespół zawsze lepiej pracuje, prawda, lepiej ludziom się współpracuje, tylko no właśnie musi to być takie no bardzo rozsądne i musi obejmować wtedy wszystkich pracowników. Wydawać by się mogło, że to po prostu zabiera czas, ale jeśli cały departament się zebrał w jednym miejscu przy okazji składania życzeń jubilatce, to się okazało, że przy kawie i przy ciasteczkach prędzej czy później rozmowa schodziła na tematy biurowe i okazywało się, że ktoś pomagał komuś albo się okazywało, że ktoś współpracował już wcześniej przy jakimś zadaniu albo wie jak to zrobić. No to takie było ludzkie i bardzo tęsknię do tych czasów. Należy jednak pamiętać, żeby urodziny czy imieniny w pracy nie przeciągały się zbyt długo, bo wtedy biedni petenci, jak to często bywało za czasów PRL-u, nie mogą niczego załatwić. A celebrowaniem imienin i urodzin w pracy zajęła się Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Słuchacz bądź słuchaczka pyta SMS-em, jak odróżnić wędliny od kiełbasy? Pan Paweł pyta. No pewnie państwo wyjaśnią. Ci, którzy odróżniają wędliny od kiełbasy. 22 i 7 trójek, a temat powróci za 20 minut. Babkę grać, masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie licz na mój błąd. Ukrywają serce, nie powiem gdzie dziś jest. niżej gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe trafią zabić tylko mnie. Pan redaktor powiedział, że dzisiaj Legia gra z Ajaxem o 20:45. Mi się wydaje, że Liga Mistrzów gra o 20:45, a o 21:05 dopiero jest mecz Legii. Dziękuję panu za informację. Ma pan rację. Sprawdziłem przy okazji. Tak, 21:05 mecz Legia-Ajax. A relacja przedmeczowa ze stadionu u nas na antenie o 18:35. Wtedy połączymy się tutaj po sąsiedzku ze stadionem Legii. Jeśli chodzi o plany na emeryturę, chcę mieć czwórkę dzieci i chciałabym je wychować tak, aby poczuwały się do obowiązku pomagania. Jakaś comiesięczna zbiórka dla starej matki i ojca. Obym się nie przeliczyła, napisała jeszcze bezdzietna słuchaczka z pozdrowieniami z trasy Katowice-Białystok. Długa trasa. 22:07 albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 16:30. Skrót wiadomości w Trójce. Radosław Mróz. Jest 3-miesięczny areszt dla Arkadiusza E., pseudonim Host. Jest on podejrzany o wyłudzenia pieniędzy od starszych ludzi, to na dużą skalę. Sąd okręgowy uwzględnił zażalenie prokuratury na decyzję sądu pierwszej instancji, który to zdecydował jedynie o policyjnym dozorze. Obawa utrudniania tego postępowania ze strony podejrzanego, obawa jego ucieczki bądź ukrywania się, albowiem nie ma on na terenie kraju miejsca stałego pobytu. Był też poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Mówiła rzeczniczka sądu Ewa Leszczyńska-Furtak. Teraz sprawa Hossa wraca do prokuratury, ta przekaże ją policji, która to ma zatrzymać podejrzanego. Według śledczych twórca metody na wnuczka ma na swoim koncie wielomilionowe oszustwa. Miał okradać starszych ludzi nie tylko w Polsce, ale także w kilku europejskich krajach. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Jeszcze dziś usłyszał zarzuty rozboju zagrażającego życiu. Dwaj młodzi mężczyźni odpowiedzą za napad na księdza w Kąpinie w Pomorskiem. 19 i 21-latek brutalnie pobili duchownego na plebanii, przez kilka godzin go więzili, a następnie ukradli 20 000 zł. Do rozboju doszło tydzień temu. Wczoraj napastnicy zostali zatrzymani. Grozi im do 15 lat więzienia. Ksiądz cały czas jest w szpitalu. Trafił tam m.in. ze złamanymi żebrami oraz z urazami głowy. Do 32 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wybuchu samochodu pułapki w stolicy Iraku. Rannych zostało co najmniej 50 osób. Jak podają służby medyczne, wielu poszkodowanych jest w bardzo ciężkim stanie. Do eksplozji doszło w zatłoczonej dzielnicy Bagdadu, gdzie mieści się wiele warsztatów oraz komisów samochodowych. Jest lepiej, ale nadal powyżej norm. Smog dalej dusi w polskich miastach. Głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Łódź oraz Kraków, a także w Grudziądzu i Włocławku. Informuje Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 17. W nocy na zachodzie i na północy spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i deszczu postępujące w kierunku centrum. Miejscami możliwe opady marznące i gołoleć. Temperatura od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do minus 2 w centrum i do plus 2, miejscami do plus 4 na zachodzie. Jutro dużo chmur i okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie marznący deszcz i gołoleć. Temperatura powyżej zera od plus 1 stopnia na Mazurach do plus 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Najpierw było słowo, które wpisałaś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałaś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłaś coś doskonałego. Samochód idealny. Poznaj pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując klasę C w idealnym pakiecie zyskujesz 10 900 zł. Sprawdź ofertę u dealerów samochodów osobowych Mercedes-Benz. Teraz. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem?

chciałem odpowiedzieć na pytanie, czym się różnią wędliny od kiełbas. Pracuję w tej branży parę lat i wiem, że wędliny to jest takie szersze pojęcie i tam są szynki, wędzonki i tak dalej, a kiełbasy to jest węższe pojęcie i dotyczy wyrobów, do których używa się jelit, barani, wieprzowych, wołowych i tam te jelita są napychane mięsem, no i tak powstają kiełbasy cienkie, na przykład pyszna biała kiełbaska. Dziękuję panu za telefon, choć akurat z białą kolejny słuchacz tak nie do końca się zgadza, bo napisał tak, nie każda wędlina jest kiełbasą, natomiast każda kiełbasa jest wędliną, z wyjątkiem kiełbasy białej, niewędzonej, napisał słuchacz. W sprawie emerytury, ciekawe listy. My z żoną mamy dwie emerytury. Jedna dziś ma 5 lat, druga 3 lata. Dobrze wychować, wykształcić, to przygarną na stare lata. A jak uda się jeszcze wypielęgnować talent, to stare lata będą luksusowe. Z nadzieją napisał pan Paweł. I na to do tego pasuje list od pana Krzysztofa. W kontrze, dość ostro pan Krzysztof stawia sprawę, dzieci powinny wychowywać kolejne pokolenia, a nie utrzymywać rodziców. Nie można obarczać dzieci za nieudolność własną. Ostro. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A teraz o niedogodnościach parkowania na osiedlach, na przykładzie Krakowa. Kłopoty mają nawet lekarze, którzy przyjeżdżają z wizytą do pacjentów. Pani Iwona, która jest lekarzem, regularnie spotyka się ze Strażą Miejską i dostaje pouczenia za to, że samochodem często wjeżdża na osiedle i parkuje pod blokiem swojego pacjenta. I chodzi nie tylko o to, że miejsc jest za mało, ale też o niechęć mieszkańców. Sprawą zajęła się nasza reporterka Dominika Baraniec. Każde osiedle ma swoich strażników, którzy nie dopuszczają do tego, żeby pojawili się tam nieproszeni goście. Sąsiedzi mają taką mafię, że jak ktoś zaparkuje nawet na nowym autem, na przykład kupionym, to auto jest zaraz porysowane bez wycieraczek. Zdarzyło mi się raz. Starsza pani z bloku zauważyła, że nie powinienem stawać na jej osiedlu i wezwała Straż Miejską. Często wzywamy. Muszę się przyznać, że dużo było interwencji. Potwierdza to Marek Anioł z Krakowskiej Straży Miejskiej. Tak, jeśli chodzi o tego typu interwencje, to mamy ich dużo. W Krakowie kłopoty mają nawet lekarze, którzy przyjeżdżają z wizytą domową do pacjentów. Pani Iwona, która jest lekarką, regularnie spotyka się ze Strażą Miejską i dostaje upomnienia za parkowanie na osiedlu, bo nie jest mieszkanką bloku. Zdarzyło mi się kilka dni temu na osiedlu Kozłówek, że w momencie, kiedy wracałam od pacjenta o godzinie 24, okazało się, że czeka na mnie patrol policyjny, nieprzypadkowy, wezwany przez jednego z życzliwych mieszkańców, urażonego tym, że zaparkowałam przed jego blokiem. Natomiast ja udzielałam pomocy i to w takim poważnym zaostrzeniu zdrowotnym osobie mieszkającej dokładnie w tym bloku. Pani Iwona ma oznakowany samochód i karteczkę z numerem telefonu za szybą, ale jak mówi Marek Anioł, takie parkowanie jest niezgodne z prawem. Jeśli jest sytuacja taka, w której lekarz przyjeżdża samochodem prywatnym, nawet w ten sposób oklejonym, traktowany jest jako pojazd prywatny i de facto nie ma jakby prawa parkować w miejscu, w którym obowiązują identyfikatory. Niestety mamy problem z zaufaniem społecznym, a powinniśmy ze sobą współpracować, zauważa Stanisław Bobula, psycholog. To może zamiast interesować się miejscem parkingowym, powinienem się zainteresować, czy sąsiad nie potrzebuje pomocy, czy mu nie trzeba kupić leków w aptece. Kwestia, nie wiem, współpracy. I jak dodaje Bobula, nie możemy zamykać się na własnym podwórku, bo w pewnym momencie pojawi się problem. Warto się zastanowić nad tym, czy jeżeli my będziemy w przyszłości chcieli odwiedzić znajomych i będziemy musieli zaparkować, czy też nie chcielibyśmy, żeby ktoś nie miał z tym problemu. W Krakowie w sprawie parkowania na osiedlach Straż Miejska odbiera po kilkanaście telefonów dziennie. I jak podkreślają strażnicy, często są to zgłoszenia nieuzasadnione albo absurdalne. Dominika Baraniec, Radio Kraków. Tak, to było o kłopotliwym parkowaniu i o podwórkowych aktywistach. Pewnie nie tylko w Krakowie takie rzeczy. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. A u nas już za chwilę o wędlinach i kiełbasach. Czerwone mięso wysoko przetworzone, czyli też w postaci wędlin, to badania są jasne, że jest rakotwórcze. Także my raczej powinniśmy unikać takich wysoko przetworzonych wędlin. 22 i 7 trójek, także w tej sprawie wędliny, kiełbasy, wędzone i niewędzone, pachnące, często aromatem identycznym z naturalnym. Już za chwilę o tym. A prison, then I am your prisoner. Yes, I am your prisoner. I messed up. Ooh. I know now. There's no room for me to blame now. open my heart balloon. Ah, I've lost another one. I'm on the floor trying to dress my wounds, address the fact it was mine to lose. Ah, I didn't try enough. And when I'm left without your love, it can feel like a lifetime, baby. And somewhere in the start, we had it all right. Sunshine and blue skies, yes, I'm cold. But now there's a darker blue. I'm bleeding and you don't care. The sun sinks and you're not there. If you're listening, if heaven's a prison, then I am your prisoner. Yes, I am your prisoner. I messed up. I know now. There's no room for me to play now. I'm a dreamer, dreamer. You better watch out where this life will lead you. Andy always said she's a keeper, keeper. She'll stay by your side when the rest will leave you. While I'm looking on my left side, I'm looking on my right. She's nowhere to be seen now when I close my eyes at night. A visitor. I came to the gates, but you turned me away. You asked me what am I waiting for. I'm waiting cause I'm fucked up. I got thrown out. I don't know which way to go now. I don't know which way is home now. If you're listening, if heaven's a prison, then I am your prisoner. W sprawie emerytury napisał pan Jacek. W wieku 40 lat dostałem pismo z ZUS z wyliczoną emeryturą 504 zł. Postanowiłem wtedy zadbać o swoją przyszłość w wieku emerytalnym i w ciągu mniej niż roku przeniosłem się do Irlandii i zaraz będzie 10 lat, jak jestem spokojny o swoją emeryturę. Napisał słuchacz. Jeszcze w innej sprawie od pani Magdy. Imieniny w pracy tylko dla pracowników biurowych. Nigdy dyrekcja nie pozwoli na imieniny na produkcji. Tam pracują bezimienni ludzie. Od 18 roku życia zawsze sobie planuję wolny właśnie na urodziny. I wtedy nigdy nie chodzę do pracy i wszyscy o tym wiedzą i wszystko jest okej. Okay. Zapraszamy do Trójki. Spożywanie dużej ilości przetworzonego czerwonego mięsa może powodować chorobę nowotworową. Tak uważają eksperci zajmujący się zdrowiem. Dotyczy to głównie wędlin i kiełbas. Ryzyko wzrasta, gdy takie mięso będziemy smażyć czy grillować. Jadam wędliny. Staram się kupować na bazarach jakichś poleconych. Asortyment jest ogromny, z tym, że wśród tego ogromnego asortymentu smacznych wędlin jest mało. To nie są wędliny, te, które były w latach 60. To są wędliny wędlinopodobne. Tak, oczywiście. I wszystkie jednakowo smakują. Wędlina jest to przetworzone mięso. Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk kliniczny, Instytut Żywności i Żywienia. Tak naprawdę powinno być to głównie mięso plus dodatki. dodatki naturalne konserwujące, które powodują to, że ta wędlina się nie psuje. Konserwanty oczywiście różne się dodaje w celu zahamowania psucia wędlin, tego naturalnego psucia. No najlepiej jakby to była po prostu sól, nawet ta solanka dodawana, ale to jest naturalny bardziej produkt i sól jest naturalnym konserwantem, więc tak powinno być. Natomiast różne rzeczy stosuje się do dodatku do wędlin, żeby się nie psuły. Po dłuższym leżeniu w lodówce nawet jest obślizła, brzydko pachnie, brzydko wygląda, paskudna. Wydaje mi się, że te polepszacze wszystkie też tam zdrowia nam nie dodadzą. Naturalna wędlina na pewno zrobi się zielona, ewentualnie jeszcze podeschnie, a też wiemy, że no przede wszystkim, że czerwone mięso wysoko przetworzone, czyli też w postaci wędlin, to badania są jasne, że jest rakotwórcza. Także my raczej powinniśmy unikać takich wysoko przetworzonych wędlin. Jaka jest różnica między kiełbasą a wędliną? Wędlina to jest nazwa, tak jakby powiedzieć, można zwyczajowa i określa produkty, które są już gotowe do spożycia. Joanna Gajda, Wyrobek, Narodowy Instytut Zdrowia. Idąc tym tokiem rozumowania, można uznać, że kiełbasa jest jedną z wędlin. Największe kontrowersje budzi najpopularniejszy dodatek w produktach mięsnych, a mianowicie azotyny, czyli sól pekująca. Azotyny pod pewnymi warunkami, szczególnie podczas pieczenia, grillowania, przekształcają się w nitrozaminy, które mogą wykazywać działanie rakotwórcze. Czyli tutaj należałoby ograniczyć spożycie kiełbasek grillowanych, smażonych, tak jak czasami na patelni się podsmaża, tak, to bardzo fajnie smakuje, ale to akurat jest niewskazane. Ja zalecam, aby spożywali zamiast wędlin pieczone w domu mięso. Doktor Magdalena Białkowska, Instytut Żywności i Żywienia, dietetyk, specjalista chorób wewnętrznych. Upieczemy mięso w domu, to wiemy dokładnie, jakie mięso kupiliśmy i co jemy. Nacieram to jakimiś tam ziołami. Parę godzin poczekam, aż to się zmaceruje troszeczkę i w ten swój piek. Pani to piecze normalnie w piekarniku? W piekarniku albo na parze. Zachęcam każdego pacjenta do własnego przygotowywania wędlin, bo zobaczymy, jak sami upieczemy schab, to on jest szary, a jak kupimy, to zazwyczaj wędlina jest różowa. Także już to budzi nasze podejrzenia. Więc najlepiej samemu przygotować wędlinę, czy nawet ze schab, bo to będzie zdrowsze, czy nawet z kurczaka, to wystarczy przekroić i włożyć suszone pomidory, bazylię, fajne przyprawy i w ten sposób zrobić swoją własną wędlinę. O wędliny, w tym o kiełbasę, pytał Tomasz Jelański. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Na